Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka pod Księżycem. Trójka pod Księżycem i trójkowe konstelacje teatralne, w których jesteśmy na pokładzie Stanisława Lema. Minęła pierwsza, a ja mam nadzieję, że Państwa podróż upływa przyjemnie. Być może już na tym etapie dałem Państwu niemało ciekawostek z życia naszego kapitana, które to skłaniają do refleksji. Ale jego biografia jest tak bogata, że oczywiście będę jeszcze kontynuował o nim opowieść. Patrząc na jego dotychczasowe przygody i przeżycia, czyli od lat 20. do 50., mam wrażenie, że jego życie mogłoby posłużyć do napisania całkiem interesującego i niebanalnego studium o roli przypadku w życiu człowieka. Mieliście Państwo takie sytuacje w swoim życiu? Zdarzenia, które nadawały kompletnie inny tor waszym wyborom? Spotkani ludzie, niektórzy tylko na chwilę, a którzy odmieniają kompletnie nasze życie? Na tym polu można dojść do bardzo ciekawych refleksji. Postaram się Państwu przytoczyć jeszcze niejedną sytuację z życia Stanisława Lema. Przyjrzeć się również jego późniejszej twórczości oraz sprawdzić, czy współcześni twórcy odważają się sięgać po jego dzieła i przekładać na swój artystyczny język. Statek kapitana Lema płynie dalej w przestworza. She bargains with the world, so everything she wants will come to her. With no greed inside her mind, she knows what she deserves. We fell from sky with grace and landed in her soft and warm embrace. She gave her love, her gift of life, so we could live with her. Why we live like heathens, stealing from the trees of Eden, living in the arms of freedom, and everything we touch is evil. That is why we live like heathens. Stanisław Lem jest już postacią rozpoznawalną, a jego astronauci dali mu przepustkę do Związku Literatów Polskich. To z kolei otwierało kolejne drzwi i ułatwiało wiele sytuacji. Lata 50. są również istotne dla Lema ze względów osobistych, bowiem w lutym 1954 roku bierze ślub z Barbarą Leśniak, lekarzem radiologiem. W tym roku odejdzie również jego ojciec. Będzie to też czas różnych przeprowadzek, by w 1958 roku przenieść się wraz z matką żony do jednorodzinnego domu w Borku Fałęckim, czyli części Krakowa, która wówczas była dopiero rozbudowywana. Pani Sabina Lem pozostała w mieszkaniu w Krakowie. Stanisław oczywiście dalej tworzy, a jego postać zaczyna być rozpoznawalna już nie tylko w kraju. A przyczyniły się do tego jego pozycje, które tłumaczono już wówczas na inne języki. Jego wizje będą utrzymywane w stylu realistycznym, a czasem groteskowym. Pojawi się również monografia poświęcona cybernetyce, stanowiąca naprawdę istotny rozdział naukowej eseistyki. To czas dzienników gwiazdowych z kosmicznymi podróżami Iona Tichego, które dalej będziemy odkrywać w Księdze Robotów. Można powiedzieć, drodzy Państwo, że znajdujemy się w złotym okresie twórczości Stanisława Lema. Bo oto w 1959 roku pojawiają się jego dwie powieści – Eden i Śledztwo oraz tom opowiadań Inwazja z Aldebarana, w której to przecież znajdujemy pierwsze przygody pilota Pirksa. Ale to nie wszystko. Rok 1961 zaowocuje już jego arcydziełami. A mam tu na myśli Pamiętnik znaleziony w wannie i Solaris. Powieść chyba najbardziej kojarzoną z Lemem, nawet przez osoby nieznające bliżej jego twórczości. A listę tę zamyka Powrót z gwiazd. Kolejne lata przynoszą równie ciekawe pozycje, jak choćby Wejście na orbitę, Niezwyciężony, już w stylu hard science fiction, czy zbiór esejów filozoficzno-futurologicznych, Summa Technologiae, a wreszcie Cyberiada, uważana przez samego autora za jego szczytowe osiągnięcie. Można, proszę Państwa, śmiało powiedzieć o Lemie studnia niekończących się pomysłów, niewyczerpane źródło, z którego myt. Choć i jego czasem dopadało lenistwo, a wtedy szukał różnych wymówek, żeby nie pisać. Bo na przykład nie ma jeszcze pełnej wizji, całego zarysu historii, ale jak sam później tłumaczył, gdybym czekał, aż w mej głowie pojawi się w pełni dojrzały pomysł, nigdy nic bym nie napisał. I zgadzam się z nim tutaj absolutnie. Czasem zwlekamy z rozpoczęciem czegokolwiek, bo zawsze czegoś nam brakuje. Czasu, pomysłu, konkretnej koncepcji. Tylko, że tym sposobem możemy nigdy niczego nie zacząć. Myślę, że lepszym rozwiązaniem od czekania na Godota, który jak wiadomo nigdy nie nadejdzie, jest postawienie pierwszego kroku. Nawet małego, bo po nim pojawią się następne. I nagle nasze obawy jedna po drugiej zaczną nas opuszczać. A to przecież o wiele przyjemniejsza wizja. I'm so tired of being alone. at your eyes. It will divide us both in time. Niewyczerpane pokłady twórczości Stanisława Lema, której przyglądamy się w trójkowych konstelacjach teatralnych. Twórczości niezwykle oryginalnej i różnorodnej. Od klasycznej powieści fantastyczno-naukowej po groteskę z elementami baśni czy powiastek, po klimaty kryminalne czy typowo naukowe. Dla wielu był wizjonerem. Czytali go z zapartym tchem rosyjscy astronauci i naukowcy. Zachwycali się nim bardziej niż polscy krytycy, którzy, można powiedzieć, często umniejszali złożonej twórczości Lema. Jego książki są tak skonstruowane, że dają się odczytywać wielowarstwowo. A poprzez to każdy tak naprawdę może odkryć coś innego, stać się swego rodzaju poszukiwaczem i znaleźć swoje własne skojarzenia i oryginalne koncepcje. A to przecież niejednokrotnie dowodzi o sile twórcy i jego dzieł. Ciekawym jest również fakt, że i w budowaniu tych fantastycznych światów znajdował Stanisław Lem miejsce, by odmalować czasem socjalistyczny ustrój, dokonać jego krytyki. A było to możliwe ze względu na jego niezwykłą inteligencję, czego nie można powiedzieć o ówczesnych cenzorach. Jednak poza tymi kosmicznymi światami jest i świat rzeczywisty, w którym w 1968 roku pojawia się syn Tomasz. Wydarzenia marcowe wzbudzały w nim coraz większą chęć emigracji, ale z planów tych zrezygnował, mając na uwadze swoje małe dziecko. Tworzył więc dalej, choć coraz bardziej nużyło go rozwijanie istniejących już fabuł i losów swoich bohaterów. Pomimo tego świetnych utworów nie będzie brakowało. Można choćby wspomnieć Kongres Futurologiczny, gdzie znajdziemy co prawda groteskową, ale równie przerażającą wizję przyszłości. A w Masce zwraca uwagę na zagadnienie wolności, naszych wyborów i wolnej woli w ogóle. Powstaną w tym czasie rozmaite eseje naukowe, traktaty z teorii literatury czy dzieła, które śmiało można nazwać filozoficznymi. Z pewnością wciąż będzie poszukiwał nowych środków wyrazu, nowych form i języka. Ale w tym wszystkim coraz trudniej będzie mu zachować dystans do wydarzeń rozgrywających się na mapie politycznej Polski. A już wprowadzenie stanu wojennego definitywnie zadecyduje o chęci emigracji. Zanim wyjedzie, za pośrednictwem Jana Józefa Szczepańskiego nawiąże współpracę z Polskim Porozumieniem Niepodległościowym, do którego będzie anonimowo sporządzał rozmaite analizy. A słynna prognoza Hochoła otworzy nawet jeden z numerów paryskiej Kultury. Czas emigracyjny spędzi początkowo z rodziną w Berlinie Zachodnim, a później już w Wiedniu, gdzie nawiąże stałą współpracę z Kulturą. a będzie tam tworzył pod pseudonimem P. Znawca. Lata 80. przyniosą jeszcze parę prac z gatunku science fiction, jednak coraz bardziej będzie wypowiadał się w innych formach, na przykład esejów. Lata 90. już po powrocie do Polski będą kolejnym rozdziałem w życiu Stanisława Lema i to rozdziałem całkiem przyjemnym. Ale o tym już za chwilę. Słowa, które chciałbym ci powiedzieć, duszę w sobie od zeszłego lata. Nigdy pewnie tego ci nie powiem, że czułem coś po wielu, wielu latach. Choć nie chciałem, wdarły się mocy. Wkraczamy w lata 90. I tak jak powiedziałem wcześniej, będzie to okres dość przyjemny w życiu Stanisława Lema. A przyjemny choćby ze względu na fakt licznych nagród i odznaczeń, które staną się jego udziałem. Będzie na przykład posiadał kilka tytułów doktora honoris causa. I to nie tylko z uczelni polskich. Będzie cały czas obecny w życiu literackim za pośrednictwem swoich esejów czy felietonów w Tygodniku Powszechnym. I aktywność tę tak naprawdę ukazywał do końca swoich dni, choć będą ją przerywały chorobowe epizody wiążące się z pobytami w szpitalu. Wówczas rzadziej już opuszczał dom i odpowiadał na wciąż liczne zaproszenia. Zmarł w szpitalu 27 marca 2006 roku, a urna z jego prochami spoczęła na cmentarzu salwatorskim w Krakowie. Pisarz odszedł, ale pozostawił nam ogrom dzieł, po które możemy sięgać, zachwycać się nimi i odbywać swoje własne, rozmaite galaktyczne podróże. Podróże, które niejednokrotnie, w co głęboko wierzę, mogą nas przemieniać. Zdarzało się, że i sam autor snuł refleksję nad siłą swojej twórczości, a pisał: zastanawiam się czasem, czy to, co napisałem, a napisałem sporo, miało jakikolwiek wpływ na ludzkie zbiorowości. Myślę, że mikroskopijny, jak to zwykle bywa z literaturą. Coś jednak zostaje. Kiedy się wrzuci kamień do wody, fale rozchodzą się kręgami. I podobnie dzieje się dziś z moją twórczością. Jeden z rosyjskich internautów napisał po jego śmierci następujące słowa: nie będę odpowiadać za cały świat, ale mnie zmienił Pan na pewno. Na lepsze, oczywiście. To piękne świadectwo. Co prawda pojedynczego czytelnika, ale myślę, że wielu pod tymi słowami mogłoby się podpisać. Może i wśród dzisiejszych naszych słuchaczy znajdują się osoby, dla których twórczość Lema nie jest obojętna i która wiele wniosła w ich codzienność, być może często dodając do niej kolorów. Jedno jest pewne: Stanisław Lem jest wciąż z nami, a jak silnie potrafi inspirować, pokazywali już różni twórcy i to za jego życia. Na przykład powieść Solaris jako pierwszy przełożył na język filmowy Boris Nirenburg. To dwuczęściowe dzieło realizowane dla telewizji radzieckiej zostało kompletnie zapomniane. Dlatego też za pierwszego twórcę filmowego Solaris uważa się Andrzeja Tarkowskiego. Dziś kinowy klasyk. Kolejną próbę podjął w 2002 roku Steven Soderbergh, który wprowadził już dodatkowe wątki sensacyjne. Obie te realizacje, choć różnie odbierane przez krytykę, samemu autorowi raczej nie przypadły do gustu. Być może ktoś odważy się jeszcze przełożyć to dzieło na kinowy język. W tym obszarze najbardziej chyba usatysfakcjonował Lema film Andrzeja Wajdy, Przekładaniec, z fantastyczną rolą Bogumiła Kobieli. Powodem tego być może był fakt, jak sam później żartobliwie wspominał, że sam był twórcą scenariusza. A trzeba wiedzieć, że miał Lem poczucie humoru. Również zagadnienie skromności nie było mu obce, o czym świadczą słowa: trzeba mieć poczucie pewnej skromności. To najrozsądniejsza nauka, jaką można wyciągnąć z 60-kilkuletniej pisarskiej kariery. Mamy więc kolejną wskazówkę od naszego autora, nad którą może warto się zastanowić i wcielić w życie. Change your heart. Look around you. Change your heart. It will astound you. And I need your loving like the sunshine. Change your heart. Look around you. Change your heart. It will astound you. I need your loving. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jak wspomniałem już Państwu, filmowe wersje nie do końca zachwyciły Stanisława Lema. Ale przecież często tak się zdarza, kiedy twórca chce przełożyć literaturę na język filmu. Trzeba do tego niebywałej sprawności, wyczucia, a przy tym również wysokiej wrażliwości. Mam zresztą wrażenie, że autorzy podchodzą do swoich dzieł jak do dzieci. Traktują je bardzo osobiście i ciężko chyba w pełni ich zadowolić. Ta świadomość nie odstrasza jednak kolejnych twórców, którzy starają się przekładać rozmaite historie na swoje artystyczne wizje. I powiem Państwu, co niektórych może zadziwić, że teatralnych wersji Solaris jest wcale niemało. Choćby na przestrzeni ostatnich kilku lat odbyło się kilka premier w różnych miastach Polski. Zabiorę Państwa najpierw do Teatru Fredry w Gnieźnie, gdzie w 2017 roku adaptacji i reżyserii tego dzieła podjęła się Elżbieta Depta. Skupiła się ona nie tylko na aspekcie kontaktu człowieka z obcym, jak to jest w oryginale, ale użyła tekstu Lema przede wszystkim do tego, by zadać pytanie o kondycję istoty ludzkiej. Szukała przestrzeni, w której można by podjąć rozważania i refleksje na temat odkrywania wszechświata oraz tego, gdzie w tym wszechświecie jest dla nas miejsce. Czy w ogóle jeszcze jest? Świat Solaris obejmował w jej wizji nie tylko sceny, ale tak naprawdę cały teatr. A tworzyły go rozmaite multimedia i bardzo oryginalna muzyka tworzona na żywo przez Macieja Szymborskiego. A wizję tę na pewno wzbogaciła Agata Andrusyszyn-Chwastek swoją scenografią. Produkcja ta z pewnością należała do interesujących, a sądząc po recenzjach, również udanych, co, powiem Państwu, nie jest wcale takie oczywiste. Zajrzyjmy teraz do Warszawy, gdzie w Teatrze Ochoty w lutym 2020 roku miała miejsce premiera spektaklu Solaris – Wspomnienie z przyszłości. Tu, jako twórców, wskazałbym duet, który mocno się uzupełniał. A chodzi mi o Klaudię Hartung-Wójciak i Witolda Mrozka. Choć za reżyserię odpowiada pani Klaudia. A snuje ona mroczną wizję przyszłości, wszechogarniającego kłamstwa i tego, że być może lepsza przyszłość była jednak w przeszłości. To wizja marzeń o kosmosie, tęsknoty za tym, co odległe, a także próba podjęcia rozmowy z Lemem, który dużo wcześniej przewidywał wygląd obecnej rzeczywistości. W warstwie muzycznej ten kosmiczny świat dopełniają w dużej mierze barokowe dźwięki, co staje się ciekawym kontrastem. Młodzi twórcy, oryginalne wizje, więc warto spojrzeć na aktualny repertuar. Zamknę oczy, zrobię jak chcesz. Strach udaje cały czas. Tak niezwykle rzadko chce mi się śmiać. Strach, jeżeli to coś da. Thank you. Solaris na teatralnych deskach. Tekst, który na pierwszy rzut oka może się wydawać tekstem kompletnie niescenicznym, a przynajmniej przełożenie go na język teatralny postrzega się jako karkołomne. Na szczęście nie brakuje artystów, których fakt ten nie odstrasza. Dzielnie podejmują to wyzwanie i dochodzą często do wyjątkowych rezultatów. Jednym z takich twórców jest bez wątpienia Grzegorz Jarzyna, którego spektakl Solaris 4 w oparciu o scenariusz Tomasza Śpiewaka miał premierę na nowej scenie Litewskiego Narodowego Teatru Dramatycznego. A wydarzenie to odbyło się na kilka dni przed setną rocznicą urodzin Stanisława Lema. Produkcję tę zrealizował w pełni z zespołem aktorskim Teatru Litewskiego. Jednak realizatorami stały się osoby tworzące w Teatrze Rozmaitości projekt Burza 2020. Wizja Grzegorza Jarzyny wydaje się bardzo ciekawa. Teatr staje się przestrzenią stacji badawczej. Tam aktorzy i aktorki, czyli badacze i badaczki, spotykają swoje awatary, ale awatary przeszłości i podświadomości. Reżyser próbuje nam ukazać, że to, co zostało opisane kiedyś, rozgrywa się aktualnie na naszych oczach. A jedynym ze sposobów, by pójść dalej, może okazać się powrót do podświadomości, by w końcu rozwiązać wszelkie sprawy z przeszłości. Przygląda się temu wszystkiemu nie tylko przez pryzmat jednostki, ale również społeczeństwa, cywilizacji i rozwoju ludzkości w ogóle. Z pewnością jest to oryginalna interpretacja tego dzieła i równie ciekawa artystyczna wizja, którą warto zobaczyć na żywo. Spektakl został bardzo pozytywnie odebrany, co już tak naprawdę nie powinno dziwić, bo Grzegorz Jarzyna nie pierwszy raz jest zapraszany przez zagraniczne sceny, by kreować tam swoje artystyczne światy. Na szczęście w Polsce nie brakuje jego produkcji, więc zachęcam Państwa do odwiedzin teatralnych scen, gdzie można odkrywać spektakle tego reżysera. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. sky. Count the freckles on my arm. If freckles don't mean anything, does anything mean anything? Where is the constellation? Zbliżamy się powoli do końca naszej kosmicznej podróży na pokładzie Stanisława Lema. Ku końcowi zbliża się również rok jemu poświęcony. Ale był to rok niewątpliwie obfitujący w rozmaite wydarzenia, przybliżające nam zarówno jego twórczość, jak i sylwetkę. Szczegółowy rozkład można było na przykład śledzić na stronie roklema.pl. Większość wydarzeń już się odbyła, ale w niektórych można jeszcze uczestniczyć. Czasem nawet nie potrzeba wychodzić z domu. A mam tu na myśli wirtualną wystawę przygotowaną przez Archiwum Główne Akt Dawnych. Stworzona tam przez starszego kustosza Sławomira Postka wizja skupia się na lwowskim okresie dzieciństwa i przybliża nam rodzinę autora. Zapraszam do tych odwiedzin, bo przecież wystarczy tylko jedno kliknięcie. Kolejnym ciekawym wydarzeniem, którego można jeszcze doświadczyć, jest wystawa malarstwa Przyciąganie w przestrzeni słodowni w poznańskim Browarze. Można tam podziwiać różne kosmiczne spojrzenia, podobnie jak u Lema. Wystawa, którą można odkrywać do 15 grudnia, zgromadziła różne wybitne osobowości. Profesorów nie tylko Wydziału Malarstwa i Rysunku, ale również przyjaciół Uniwersytetu Artystycznego imienia Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu. A jak jesteśmy przy temacie malarstwa, to pozwolą Państwo, że podzielę się moim osobistym malarskim odkryciem. A tak się składa, że w zbiorach tego artysty znalazłem również taki obraz, który ma silne związki z Lemem, bo jest inspirowany jego twórczością, a najbardziej chyba Powrotem z gwiazd, gdzie w losach głównego bohatera znajduje malarz wiele analogii do otaczającego świata. Tomek Kokot, bo o nim mowa, w kontekście tego obrazu tłumaczy, że ma wrażenie, że został wrzucony do świata, którego mechanizmy są mu obce, a zrozumienie ludzi, którzy w nim funkcjonują, wykracza poza jego możliwości. Zerknijcie Państwo na ten obraz w wolnej chwili, jak i na inne prace jego autorstwa. A na koniec już ostatnie wydarzenie, na które mogą jeszcze Państwo zwrócić uwagę. Do jutra bowiem trwa konkurs na najpiękniejszą okładkę książki Lema. W serwisie lubimyczytać.pl można obejrzeć 30 najlepiej zaprojektowanych okładek do książek Stanisława Lema. Oddać tam swój głos i krótko uzasadnić wybór. Zachęcam, gdyż na uczestników konkursu czekają atrakcyjne nagrody. Nasz kosmiczny statek przemierzający trójkowe konstelacje teatralne dotarł do ostatniej bazy. W imieniu kapitana, jak i swoim własnym, dziękuję Państwu za tę podróż i czas wspólnie spędzony. Za możliwość odkrywania twórczości Lema, jak i jego przebogatej biografii. Spotkania te przecież wzbogacają i mnie samego. Dają szansę zatrzymania i podjęcia osobistych refleksji. Wyglądam zatem już następnych spotkań i naszych kolejnych podróży. Żegna się z Państwem Patryk Pawlak. Spokojnej nocy i do usłyszenia. Summer's gone and I can breathe. Turn around to me before you leave. Teary-eyed, but try to smile. Pay you for the way you make me feel. And it's the kind of feeling that could bring me to my knees. Words I didn't dare to say, what's left for you and me. And I know, and I know, and I know, the fade into a dream. Tell me all the secrets that you keep. Underneath the overpass, when I'm afraid I'm falling in too deep. And it's the kind of feeling that could bring me to my knees. Words that are gone and I can breathe. Turn around to me before you leave.